بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى akumsalia pamoja na kumtakia salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tunaendelea katika kitabu ahkam aljanaiz العلامة الفهامة محدث العصر سعد. محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. ومرة مشو لمليزا مقدمة وشيخ رحمه الله تعالى. لو بإذن الله الكريم تتوانزا ملانغو wa kwanza katika kitabu hiki ambao Sheikh rahimahullahu ta'ala ameuita ma yajibu 'ala al-marid, yale yanayomwajibikia mgonjwa, yale ambayo yanamwajibikia mgonjwa. Bila shaka huyu mgonjwa ambaye amefikia kwenye marhala hii ya yeye kuugua, ni vyema tukazungumza kwa mukhtasar yanayohusu matibabu. Kama wanavyofanya baadhi ya ahlul ilm, kabla ya kuanza mlango huu wanataja maneno mithili ya mlango kabla ya huu, kama vile ni tamhid kutaka kuingia katika huu mlango. Mmenielewa? Tutataja maneno yatakuwa kama vile ni tamhid ya kuingia mlango huu ambao Sheikh ameuita ma yajibu ala almarid. Ameshakuwa mgonjwa, ugonjwa hutibiwa, Uislamu na tiba, alafu ndipo au yamefikia sasa sehemu ya kwamba huyu ataelekea kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameshauelekeza na kuhabarisha umma wake kama ilivyokuja katika hadith aliyoipokea al-Imam al-Bayhaqi na al-Imam Ibn Majah, na ameihasanisha al-Allamatu al-Albani, na ni hadithi sahihi kutoka kwa Abu Huraira kwamba a'maru ummati ma baina 60 إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. أمري وأمّ وانغو أمري واو نبين مياك ستيني مباكا كفكيا أمري ومياك سديني. Wengi wao watakuwa hapo na ni wachache wale watakaovuka umri huo, kwamba kapita sabini. Ana miaka mingapi babu yako? Babu yangu ana miaka 75, ni katika wale wachache. Babu yako ana miaka mingapi? Babu yangu ana karne, amfikisha miaka 100 na ushee. Wachache mno. Na hili la kwamba umri wetu sisi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni miaka 60 mpaka 70, alafu wakawa ni wachache watakaovuka miaka hiyo, hili ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala na kudra zake na ilmu yake. Yeye anajua kwa nini sisi tukawa na umri huo, ilhali Nabiyullah Nuh ameishi miaka mingapi? Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanati illa 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. تممتم نوح فوتواك أكا كاناو أكا إيشي ناو مياكا ألف إلا 50 عاما توا مياكا 50 كتك ألف نقول ميكا مينغابي 59. ما هي ندليل وانا يسمى بعض يواتو وما حسابو زيكو ناني القرآن زاكو جمليشا زاكو غوانيا زاكو توا هي هابا يسابو يكو توا إلا 50 عاما توا 150 وينباكي 950. وسبعة إذا رجعتم فنجيني مكيوا كل مكة سكتات نسك سابا متقفوا رجيا تلك عشرة كاملة هيزو رسككومي كميل مناك سابا جمليشا تات هي يا فيسويه جمليشا باذي يا أهل العلم ومن السمحاء. المهم محل شاهد كما نوح كاكا مياكا سابيننا متسيننا nane isina nane 950. Sisi kuna mtu katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyefikisha miaka 200 au 150, kama kuna mtu ana miaka 150 katika umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika nyakati zetu hizi hakuna manake aliyefikisha miaka 300, hakuna 400, hakuna. Hawa waliishi miaka 950. Kwa hiyo hii ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kurefusha umri wa anaowataka na kupunguza umri wa anaowataka, na wala yeye haulizwi juu ya haya. Lakini sisi kujua kwamba umri wetu ni baina ya 60 mpaka 70, wakawa wachache watakaovuka idadi hii, huwajibisha hili kwetu sisi nini? Au nini hili huwajibisha kwetu sisi wenye umri huu ambao ni umri mdogo? Ulama wanasema هذا مما يوجب علينا أن نجتهد من اغتنام الأوقات. هلي كما كنا معنى إنا يقصديوا بس سيسي تجتهدي katika kutumia vyema wakati huu mdogo tuliopewa, tukautendea matendo yaliyokuwa mema ambayo yatatukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yatatuweka mbali na moto wa jahannam. Pamoja kwamba ulama wengine wametaja hekima yake ni nini sisi kupewa umri huu, na wale kwa nini wamepewa umri mrefu. Baadhi ya ahlul ilmu wakasema hikima yake, Allahu a'lam, wale waliopewa umri mrefu ni sawasawa na wanaotembea kwenye mapori, wanakwenda nyumbani, wanakata majangwa na mapori na mapori na mapori. Sisi tuliopewa umri mdogo ni sawa na watu ambao tayari wameshakata mapori, wameuona mji ule pale. Hawa waliouona mji ule pale wanaambiwa kazaneni, mshafika, kazaneni. Huu ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba unapokwenda jamani ni pale, kwa sababu baina ya kutumwa mtume wetu Muhammad alaihi salatu wasallam na kiyama kahatain, nimetumwa mimi na kiyama tukiwa tuko hivi, ni udogo huu baina ya hiki na hiki, usawa huu. Kwa hiyo kana kwamba wanaambiwa umma wa Muhammad alayhi salatu wasalam ambao wako karibu na kiyama ni sawa na wale ambao tayari wamefika, wanauona mji uko mbele ya macho yao. Jikazeni, jipindeni mufike pale. Kwa hiyo umri wetu mdogo tunatakiwa tufanye juhudi na jitihada. Haya ni katika yale walioyasema ahlul ilm. Hilo ni moja. Pili, nasema maneno haya ni tamhidi ya huu mlango. Mwanadamu anapokuwa ameugua, sababu mlango unamzungumzia mgonjwa na yale ambayo yanawajibika kwake, mwanadamu anapougua, فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له التداوي. Mtume صلى الله عليه وسلم amemwekea huyu nafasi ya yeye kujitibu juu ya magonjwa yale ambayo yamemsibu. Imekuja hadithi ya Usama ibn Sharik, حديث يا أسامة ابن شريك رضي الله تعالى عنه الإتاج الإمام أحمد كتك مسند كذلك الإمام أبو داود كتك سنن كذلك الإمام الترمذي كذلك الإمام ابن ماجة ya kwamba anasema Usama ibn Sharik radhiyallahu anhu, kuntu inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallama, nilikuwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, wajaat al-a'rab, mara wakaja mabedui, mabedui kutoka mashambani, ahlul badia warif, فقالوا وكسما ولما بدوي كما بي رسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ايو امتمي و الله انا تداوى انا تداوى جيتنا يرهوسا يكجتيبو تكيوغوا. فقال وكسما امتمي صلى الله عليه وسلم نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء. نعم أيها وجه الله tadawau, jitibuni. Kwani Allah azza wa jalla hajaliweka gonjwa lolote, illa wada'a lahu shifaa, isipokuwa gonjwa hilo Allah ameshaliwekea ponyo na tiba. Ghaira da'in wahid, isipokuwa gonjwa moja tu, hilo ndo halina tiba. Qalu, wakauliza wale mabedui, ma hu, gonjwa lipi hilo? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, alharam, uzee, utu uzima na uzee, huu hauna tiba. Na katika lafzi, inna Allaha lam yunzil da'an, Allah hajashusha radhi lolote, kwa maana ya gonjwa, illa anzala lahu shifaa, isipokuwa gonjwa hilo ameliteremshia tiba. Alimahu man alima, ataijua tiba hiyo yule atakayepewa taufiq ya kuijua hiyo tiba. Wajahilahu man jahila, na ambaye hakuijua huyo basi hakuijua. Tunamzungumzia mgonjwa, ni wajibu kwake. Wa fi lafdhin, na imekuja anasema, wa akhraja al-Bukhari, na amepokea al-Imam al-Bukhari bi sanadihi, kwa sanadi yake mpaka kwa Abu Huraira radiyallahu anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma anzala Allahu da'a illa anzala lahu shifaa, Allah subhanahu wa ta'ala hakuteremsha ugonjwa wowote isipokuwa ameuteremshia ugonjwa huo tiba. Na amepokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa sanadi yake mpaka kwa Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari radiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, likulli da'in dawa'u, kila gonjwa lina tiba, kila gonjwa lina dawa yake. Fa idha usiba dawa'u da'i bara'a bi idhnillahi azza wa jalla. Fa idha usiba dawa'u da'i, kwa maana ya atakapo swibu au itakapo swibu dawa ya mgonjwa juu ya tatizo lake, bara'a bi idhnillah, atapona huyo kwa idhni ya Allah. Fa idha usiba dawa'u da'i, jumla hii asli yake kama anavyosema ahlul ilm, fa idha asaba almaridu dawa'a da'ihi, atakapopatia mgonjwa dawa ya maradhi yake, bara'a bi idhnillah, atapona huyo kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na haya yote, lakini bado bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa mgonjwa huyu akamhabarisha ya kwamba haijuzu kujitibu kwa vile vya haramu, haijuzu kwake yeye kujitibia kwa vile vilivyoharamishwa. Amepokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa sanadi yake mpaka kwa Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi radiyallahu anhu, kwamba alimuuliza sahaba huyu Tariq, kumuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, anil khamri, kuhusiana na pombe. Fanahahu, Mtume akamkataza alayhi salatu wassalam, kwa maana hakupendezewa yeye atumie pombe kama tiba. Faqala, akasema yule sahaba Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi kumwambia Rasul alayhi salatu wassalam, innama asna'uha lidawa, hakika si vinginevyo ya Rasulullah, mimi naitengeneza hii ni kwa ajili ya dawa, hii pombe ni dawa. Faqala, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu laysa bidawa'in, pombe si dawa, walakinahu da'un, lakini pombe ni maradhi. pombe si dawa, pombe ni maradhi. Rawahu Muslim. Na amepokea al-Imam al-Bukhari wa akhraja al-Bukhari mu'allaqan majzuman bih kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kwamba amesema Allah subhanahu wa ta'ala haja ujalia umma huu tiba yake ni katika yale aliyowaharamishia. Allah subhanahu wa ta'ala hajajalia, lam yaj'al Allah tabaraka wa ta'ala hajajalia shifaa hadhihi al-umma, tiba ya umma huu, fima harrama alaiha, katika maana ya yale aliyoandika Imam Bukhari. Hajajalia Allah tabaraka wa ta'ala ponyo na tiba kwa umma huu katika vile alivyowaharamishia. Hakuna tiba katika yale ya haramu aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hayo Allah kaharamisha ramli, Allah kaharamisha hirizi, Allah kaharamisha pombe na vitu kama hivyo vingi. Kwa hiyo hakuna tiba katika yale ya haramu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia umma huu al-khaba'ith, amewaharamishia umma huu yale yanayowadhuru. Na Allah amejalia tiba ya umma huu min at-tayyibat, katika vile vilivyokuwa vizuri. Miongoni mwa hivyo ni ar-ruqya ash-shar'iyya, ya kwanza ruqya za kisharia, wa fil akhd bil asbab al-mar'iyya, na katika kuchukua sababu zingine ambazo kwamba zina mubaha zinazofaa. Na katika hii ruqya ya kisharia kadhalika amebainisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi ya kujitibu kwa huyu mgonjwa ambaye tutamzungumzia hapa katika mlango wake. Imekuja hadith ameipokea al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi katika hadithi ya Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu, amesema huyu sahaba, nilimshtakia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama maumivu ninayoyapata katika mkono wangu tangu nimesilimu, mimi naugua, nasikia maumivu makali. Faqala, Mtume akasema kumwambia huyu sahaba, dha yadaka ala alladhi yu'limuka, weke mkono wako mahala panapokuuma, popote pale panapokuuma weka mkono wako, kisha sema bismillahi thalatha, sema bismillah bismillah bismillah mara tatu, kisha sema a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir mara saba, itaondoka hiyo hali. Akafanya hivyo yule sahaba radiyallahu anhu, ikamuondoka ile hali. Na ruqya inatakikana iwe ni ruqya ya kisharia, ruqya inatakikana iwe ni ya kisharia. Kwa hiyo haitofaa mtu kuomba kwa maneno ya ruqya ambayo hayafahamiki maana yake, bikalam ghairi mafhum, kwa maneno yasiyofahamika au hayaeleweki maana yake ni nini. Ikawa mtu anarogonya kama wanavyorogonya waganga wa kienyeji, wana maneno yao wanayasema, wewe huyaelewi, ile maneno yale ni shirki, kama tutakuja kuona katika hadithi. Wanasema maneno ya kukuombea, lakini ndani yake kuna isti'ana bishayatin, kuomba msaada mashaitani. Ni maneno ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kusoma Qur'an naam, au kusoma hadith, kwa maana nyiradi zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. sio maneno maneno ya kitalasimu ya kitalasimu ambao hayafahamiki wala hayaeleweki maana yake, ya shamshusha, ya zamharisha, na mfano maneno kama hayo ya kuwa na mashaitani au maneno mengine ya kishirikina. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kafa kafuha faka min kana min kalakin takiru kiru lkaru fi kabadin tahki mushakshakatin kalakin kafambi kafaka lkafu kurbatahu ya kaukaba kana man yahki ala kaukabati lfalaki. Na mfano maneno kama hayo ambayo husemwa wewe huelewi maana yake, lakini ndani yake kuna shirku billahi alazim. Kwa hiyo lazima yawe ni maneno ambayo kwamba yanafahamika min alkitab, kutoka katika kitab au kutoka katika sunna ambazo ametufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia kuwe na adabu kwa mwenye kusoma ruqya na mwenye kusomewa ruqya, kwamba anatakiwa aitakidi ya kwamba manufaa ya kile kisomo, innama huwa biyadillah, manufaa yako mikononi mwa Allah azza wa jalla, manufaa hayako kwenye kile kisomo dhati yake, la bali kile kisomo kwa dhati yake ni sababu min alasbab, na anayesababisha hiyo sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ambavyo kwamba yatakiwa ieleweke kwamba mahirizi na makaratasi yaliyoandikwa aya au makaratasi yaliyoandikwa uradi uliotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana makaratasi yenye aya za Qur'an au hadith ambao ndani yake ina kuomba al-awadh kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa masalafi juu ya kujuzu kwa hilo au kutokujuzu, kuna kauli mbili juu ya kujuzu kwa hilo au kutokujuzu. Kuna kauli mbili mbele ya masalaf. Kauli mbili hizi kwa zile karatasi zilizoandikwa aya, sio matalasimu ambao hayasomeki, au ni karatasi au vitambaa vilivyoandikwa uradi ambao kaufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa mtu anaufunga na kuzungusha kisha akauweka katika mwili wa mtoto wake au sehemu fulani, kujuzu juu ya jambo hilo kuna kauli mbili. Lakini yenye nguvu katika kauli mbili hizo, wanasema ulama, almanu, ni kuzuiliwa kwa jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotaja alimamu Tirmidhi na amehasanisha al-allamatu al-albani rahmatullahi alayhi, anasema man taallaqa shay'an ukila ilayhi, yeyote yule ambaye atakitegemea chochote badala ya Allah subhanahu wa ta'ala atatelekezwa kwacho kitu hicho, ataachwa na kitu chake hicho. Kwa hiyo mara nyingi wale ambao wanatumia makaratasi haya yenye aya au kadha, wanautundika moyo wao juu ya kitu hicho, na kimeingia katika makemeo makali katika hii hadithi. Na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wattamaima wattiwalata shirkun, katika hadithi aliyotaja alimamu Abu Daud na alimamu Ibn Majah na ameisahihisha al-allamatu al-albani rahmatullahi ta'ala alayhi, inna ruqa, hakika ya ruqya, ruqa ni wingi wa neno ruqya, ruqya ni mufrad, wingi wake ruqa, inna ruqa, hakika ya ruqya, na ruqya ni maneno ya kuomba juu ya yule aliyosibiwa, ima usome aya au uombe Allahumma rabban nas adhhib al-ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk شفاء لا يغادر سقما اذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه اعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه بل بكوجا كتك حديث اللي بكوجا اللهم اشفه سعدا اللهم اشفه سعدا اللهم اشفه سعدا اي الله امبوني سعد ewe Allah mponye Saad, ewe Allah mponye Saad. Hii yote ni katika ar-ruqya. Kwa hiyo inna ruqa, hakika ya maombi, ili tuyaingize hapa maombi ya kishirikina, kutoa ruqya ya kisharia, wasamaima na mahirizi kwa sampuli zake zote, kila inayoitwa hirizi ambayo watu hujitumikia kwa lengo la kujikinga na matatizo na maradhi, lakini wakati huo huo wenyewe zama za jahiliya wanakiri kwamba haina uwezo huo. Ingekuwa na uwezo basi ingekuzuilia kutokamana na kifo. Akasema mmoja katika washairi wa jahiliya, idhal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u, wa idhal maniyatu anshabat adfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa'u. Pindi pale mauti yatakapotoa makucha yake, kayafananisha mauti na mnyama muftaris, shabaha almania bihayawani muftaris, pale mauti yatakapochomoza makucha yake kwa lengo la kukushambulia, alfaita kulla tamimatin la tanfa'u, hapo ndipo utakapokuta kila hirizi haito kufaa chochote wewe. Kwa hiyo wamekiri kwamba hirizi haina manufaa yoyote wenyewe zama za jahiliya. Kwa hiyo hirizi kwa sampuli zake, watiwala na limbwata, uchawi huu anaotumia mwanamke kwa lengo la kujipendekeza kwa mumewe ampende maradufu, natumia uchawi huu unaoitwa atiwala, shirkun, Mtume anasema ni shirk. أخرجه أبو داود والإمام ابن ماجه نعم يصحيح على علامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. نتبسم الرقى حين مانا رقي زوتي انتو سيديك فاهمك مع ألف ونلام كن الرقى للاستغراق استغراق الجنس أكزنجيدا مبكى رقية الشريعة ألف نلام ونسمى أهل العلم للعهد الذهني وقصدوا إلى رقية ونتصفان وشركين أنبازت نخالف شريعة يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا تمشعون كما تمك وفنية رقية ما صحابة نما صحابة ومفنيان رقية وفواو بل أهل وفرهوسة قسمة أتكيوزا من قلمين أن ينفع أخاه فلينفعه, atakeweza miongoni mwenu kumnufaisha ndugu yake Muislam basi na amnufaishe. Hayo ameyasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa haya ni katika yale ambayo kwamba yanaambatana na masala ya mgonjwa na ugonjwa wake. Miongoni mwa hayo ambayo nimeacha kwa sababu ni marefu, anatakiwa mgonjwa akimbie maradhi ya kuambukiza, ayakimbie maradhi ya kuambukiza na achukue kinga katika hilo. Mtume anasema fir min almajdhum firaraka min alasad, mkimbie yule ambaye anaugua maradhi ya ukoma kama unavyomkimbia simba. Na wale wanasema ulama, hadithi hii haigongani na yale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliyosema kwamba la adwa wala tiara wala hama wala safar, na katika riwaya wayujibuni alfaal, la adwa, hakuna maradhi ya kuambukiza, wala tiara wala hakuna usawa wa itikadi ya kuitakidi nuhusi au mikosi kwa vinavyoonwa au vinavyosikiwa, wala hama, wala hakuna uhalisia wa yule ndege anayeitwa hama, ambaye Waarabu walikuwa wakimuitakidi ni katika ndege anayelia wakati wa usiku. Ndege analia wakati wa usiku hasa anapokuwa kuna mtu ameuawa, alafu ndugu zake hawaja kwenda kuchukua kisasi kumuua aliyemuua huyo, ndege huyo ataendelea kuwalilia kila siku usiku. Wakisikia hiyo sauti wanasema huyo ndege analia kwa sababu hatujachukua kisasi cha ndugu yetu aliyeuawa. Mtume akaipinga itikadi hiyo, kuegemeza masala ya sauti ya ndege na visasi vya marehemu ndugu yao aliyeuawa. Wala safar, wala hakuna itikadi ya mwezi wa Allah wa safar. Wengine wanasema safar walikuwa wakitakidi kwamba katika matumbo kuna vijoka joka vinazunguka humu ndani mpaka vinamuua mtu, nyoka aitwa Safar. Wengine wakitakidi wakasema kwamba Safar alikataza bwana mtume katika hii hadithi alayhi salatu wassalam ni yale matendo ya annasiu wanaoyafanya makufaru Quraysh. Innama annasiu ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liyuwati'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyina lahum su'u a'malihim. Kabla ya Safar kuna mwezi gani? Kabla ya Safar kuna mwezi gani? Muharram. Muharram ni katika miezi mitukufu, bali wanasema baadhi ya ahlul ilm katika miezi minne mitukufu, mkubwa wa minne ile ni mwezi wa Muharram. Muharram, shahrullahi al-muharram. Sasa wao walikuwa wakitaka kupigana kwenye mwezi wa Muharram ambao wanafahamu haifai. Makuraishi wanafahamu kwamba haifai kupigana kwenye mwezi huu. Wanasema huu sio Muharram, huu ni mwezi wa Safar. Huu ni mwezi wa Safar. Wanafanya nasi. Tufahamiane vizuri ili wahalalikiwe na yale waliokusudia kuyafanya. Hasa wakiwa katika kipindi ambacho kwamba wako katika ukame. Kwa hiyo wanataka waende sehemu fulani wakashambulie watu, wachukue wanyama wao, wachukue mazao yao, wachukue mali zao, warudi zao makwao. Walikuwa wakiyafanya haya. Mwezi gani huu? Huu ni Muharram. Sio Muharram. Hii ni Safar. Kwa hiyo ikaenda mpaka wakaharibu idadi na mpangilio wa miezi. Mpaka miezi ikaja ikarudi kuwa sawa katika Hajjatul Wadaa. Kipindi cha mtume ana hiji hija ya kuaga alayhi salatu wassalam, akasema katika hutuba yake inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sana 12 shahra minha arba'atun hurum thalath mutawaliyat qul qa'da qul hijja na muharram wa rajab mudhar alladhi bayna jumada wa sha'ban. Hadithi ya Abu Bakra Nufai ibn al-Harith mbele ya Imam Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, anawaambia hakika muda sasa umezunguka ukarudi mahala pake. Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard faka mushwa wa al-hadith. Kwa hiyo mtume anasema wala Safar, kwa maana ya pinga haya yaliokuwa yakifanywa na kufar Quraysh, kujiweka mbali na magonjwa. Na ndio maana pia imekuja katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam kawakataza masahaba mwenye ngamia mgonjwa asimpeleke kunywa maji kule kwenye kisima au kwenye bwawa ambalo huendewa na ngamia wazima. Mmoja katika masahaba akamuuliza, kwa hiyo huyu atakuwa atawaambukiza wenzake? Mtume akasema kama ni hivyo basi ni nani aliyemwambukiza yule wa kwanza? Lengo lake ni nini? Anapinga asije akamuelewa kwamba je, ugonjwa kama ugonjwa unao nguvu wenyewe kumwingia mtu au ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu kama una nguvu ugonjwa wa mgonjwa fulani kumwingia fulani, yule wa kwanza kaupata wapi? Kwa hiyo pamoja kwamba suala liko hivi, lakini al-akhd bil asbab, kuchukua sababu, kuchukua sababu, kujiweka mbali na matatizo na maradhi na magonjwa, huku unaitakidi kwamba anayeyasababisha yote ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na usipofanya hivyo kwamba kwa unajiingiza tu kwenye matatizo, kwenye maradhi, hujali bwana huyu mgonjwa muathirika, mimi sifai gloves bwana, kadari haifai, haifai. Kwa sababu wanasema katika kaida al-i'timadu ila al-asbab qadhun fi at-tauhid wa tarku al-asbab bil kulliya qadhun fi at-tashri'. Kujiegemeza kwa asbab, kwamba mimi nikifanya haya sitodhurika, mimi nikifanya hivi sitopatwa na kadha, kwa sababu nimetumia kitu fulani, wako walitumia na wakapata. Kwa kujiegemeza katika asbab moja kwa moja na kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala anayezisababisha hizi asbab, ni kuitia dosari sharia na kuacha kuzitumia asbab moja kwa moja, ni kuitia dosari tauhid. Kujiegemeza katika asbab, hii ni qadhun fi tauhid, na kuacha kuzitumia asbab ni qadhun fi tashri', kuitia dosari sharia. Na hii ni kaida wanayozungumza ahlul ilm.